geslagen, heb mezelf gevonden, ik moet het beter halen. Wat de fans van morgen waren zeker haten. Je kan mij niet testen, hou me in de gaten. Jij die je mond voorbij wil praten, ben ik in de stuur. Lig jij onder lakens, boek mij, ik weet niet, ik kon geen shit verhalen. Dit jaar wil ik niets meer horen, veel spijt door love en pain. Don't really think that you feel the same, want je vroeg me voor the US me eet. Het is geen spoor, maar je bent deel van de game, wat ik klaar deze rap shit. En ik ben al klaar met die trap shit. Ik heb al lang gezien hoe die pack flips. Pak 1, 2, 3 kalo chicks en is dat een hat-trick. Kleine jongens willen me down zien. Mijn stack die is mager, toch kan je me blij zien. Mama en pa, die wil ik echt blij zien. Dus doe dit voor hun, ik wil ze iets voorzien. En ik kan je toevallig nu voorzien. Maar ik sta altijd in de back. En je kan voor altijd mijn mattie zijn. Maar hou gewoon je. Want ik hou niet van die vieze flikkers die achter mijn rug gaan praten. En ik ben niet op die nette rap, want ik spit facts, ga niet slapen. Ben in de boot, ik moet iets verhalen. Maar bemoei je niet met mijn zaken. Ben in de boot, ik moet iets verhalen. Maar bemoei je niet met mijn zaken. Probeer te begrijpen van hoe je dit ziet. Ik ben op de streets, ik wil hier niet zijn, maar ik ben op de fiets. Dus ben nog op niets, mijn pa die zei me ga werken of iets. Maar ik luisterde niets, ik wil ze trots maken, niet dat ik verlies. Nah, ik ben op de streets. Kleine jongen van de goot, maar we klimmen nu naar boven. Ik wil die money zoen, het heeft geen nut meer om te roven. Je ziet me dadelijk shinen en dan staat je mondje open. Ons doel is om te rennen, man. Ik ben met de gang, je weet dat ik zeer. Ik maak jullie bang, we don't even fear. Ze willen me down, dus I make it clear. Don't talk about snakes, de schoen is van leer. Ik zit erin, dus ik jump eruit. Ik zoek naar money, ik wil niet miskeer. Ik had de bos, ik kan niet op verkeer. Ik ga het maken, je weet ik presteer. Probeer te begrijpen van hoe je dit ziet. Ik ben op de streets, ik wil hier niet zijn, maar ik ben op de fiets. Dus ben nog op niets, mijn pa die zei me ga werken of iets. Maar ik luisterde niets, ik wil ze trots maken, niet dat ik verlies. Nah, ik ben op de streets.